یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے. اور آج کے دور میں تو اس میں نصیحت ہے, بہت ساری لڑکیاں مسلمان جو ہے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کے دوسروں سے شادی کر رہی ہیں, یہاں ام سلیم جو ہے دوسروں کو ایمان کی دعوت دے کر نکاح کر رہی ہے, کیونکہ ایمان بڑی اہم چیز ہے. کہ بیوی ہونے کے ناطے ایک سخت دل انسان, سب سے جابر انسان فرعون بھی جو ہے بیوی کی بات سنتا ہے, اور یہ بات ہم جانتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کی قدم اور گھٹنے بھی کہاں جا کر ٹک جاتے ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا. لوگ بولتے ہیں ہاں بڑی بڑی باتیں کر رہے, بیوی کے سامنے منہ نہیں کھلتا ہے. تو بڑے بڑے بادشاہ اور شاہان کے قدم بھی اپنی بیوی کے سامنے جا کے ٹک جاتے ہیں اور وہاں اس کی حد ہو جاتی ہے نا. وہ کہتے تھے کہ عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جا سکتی ہے, چار لوگوں کو جنت میں لے جا سکتی ہے. چار مردوں کو عورت جو حیثیت میں ہوتی ہے اس کی چار حیثیتیں ہوتی ہیں, اور وہ ڈائریکٹ انفلوئنس جو کرتی ہے وہ چار حیثیتوں میں کرتی ہے. پہلا ہے ایک ماں ہونے کے ناطے, دوسرا ہے ایک بیوی ہونے کے ناطے, تیسرا ہے ایک بیٹی ہونے کے ناطے, اور چوتھا ہے ایک بہن ہونے کے ناطے. یاد رکھیے, اسلام نے ماں کو کیا درجہ دیا, اسلام میں بہن کا کیا مقام ہے, اسلام میں بیٹی کے کیا فرائض ہیں, بیوی کے کیا فرائض ہیں, یہ تمام پریکٹیکل باتیں واسط تو بہت سنے ہیں, لیکن آج جیسا کہ ابھی سمیع صاحب نے کہا ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. واقعی یہ بات ان کے دل سے نکلی اور آپ سب کے دلوں تک پہنچی ہے, یہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں. I assure you sir that آپ کے یہ بیان سے ہماری ہر ایک بچی بہت اچھی ماں بنے گی, بہت اچھی بہن بنے گی, بہت اچھی بیوی بنے گی, اور بہت اچھی بیٹی بنے گی. خودی کا سر نہالا, الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا سدھار اس کی عورتوں سے شروع ہوتا ہے, مردوں سے نہیں ہوتا ہے, اور کسی بھی قوم کا بگاڑ اس کی عورتوں سے شروع ہوتا ہے, مردوں سے نہیں ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر نشین, معزز مہمانان خصوصی, عزیز ترین طالبات, مقدس ماہ رمضان کی مقدس تقریب قرآن فہمی اور خواتین و طالبات میں دینی و اسلامی شعور اور ان کی بیداری جیسے عنوانات کے تحت کی گئی تقریب کی دوسری کڑی ہے, اور آج کے اس فنکشن کے صدر ہیں ہماری دل عزیز کالج کی پرنسپل ڈاکٹر انیس فاطمہ میڈم صاحبہ. مہمان مقرر ہیں شہر اورنگ آباد کے پاپولر اسپیکر سید فیض ایڈوکیٹ صاحب, ڈاکٹر مظہر فاروقی صاحب, ودیا پردان میڈم صاحبہ, محترم اساتذہ کرام, عزیز ترین طالبات. صدر نشین کی اجازت سے میں شاعر مشرق علامہ اقبال کا ترانہ اس ترانے سے اس محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. خودی کا سر نہالا, خودی کا سر نہالا, الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ پساں, خودی ہے تیغ پساں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ وہ پیوند، بتانے وہ مغما، بتانے وہ مغما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خیرت ہوئی کی زناری، نہ ہے زمان مکان، نہ ہے زمان مکان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس طرح نے توحید کی پیشکشی کے بعد مہمان مقرر کے تعارف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمارے شہر اورنگ آباد کے لیے محتاج تعارف نہیں. انہوں نے جو کچھ تعلیم حاصل کی ہے لاء میں ایڈوکیٹ ہیں، لیکن اپنی ذاتی کوشش اور جد و جہد اور محنت سے انہوں نے قرآن و حدیث پر مہارت حاصل کی ہے، تبحر، تدبر اور تفکر سے کام لیا ہے، اور وہ آج الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس پراشوک پرفتن دور میں، جبکہ نیکیوں کا حکم دینا معیوب سمجھا جا رہا ہے، برائیوں کی طرف بلایا جانا ایک فیشن بن گیا ہے، لیکن قرآن حکم دیتا ہے ہر کسی کو کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے کوئی کسی کو اگر برائی کرتے دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا سمجھے. اسی عنوان پر اظہار خیال کے لیے، سیر حاصل گفتگو کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل، مفصل، خلاصہ اور خلاصہ مطالعہ پیش کرنے کے لیے میں نہایت ادب احترام کے ساتھ ایڈوکیٹ سید فیض صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائے. ایڈوکیٹ سید فیض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. سٹیج پر تشریف فرما پرنسپل صاحبہ اور جو ہے دیگر اساتذہ، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس، میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، بہرحال ہم یہاں جو ہے کچھ باتیں قرآن سے سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور چونکہ پروگرام جو ہے وومنس کالج میں تھا تو یہ میں نے بہتر سمجھا کہ خواتین کی ذمہ داریاں قرآن سے کیا ہوتی ہیں. میں ان ذمہ داریوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، یا اس سے ہٹ کر اگر اس عنوان کو دوسرا نام دیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کا جو جس کو ہم کہیں گے، یا ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے، ایک بہن ہونے کے ناطے اور ایک بیٹی ہونے کے ناطے جو ان کی اہمیت شریعت نے دی ہے، اگر اس اہمیت کا عورت صحیح فائدہ اٹھائے تو کیا ہو سکتا ہے، اور اگر غلط فائدہ اٹھائے تو کیا نقصانات سماج بھگت سکتا ہے. بس کچھ ایسی روشنی میں ڈالنے کی کوشش کروں گا، چونکہ میرا عنوان ڈائریکٹ قرآن نے کیا ذمہ داریاں آپ کو دی وہ نہیں ہوں گا، بلکہ میرا عنوان یہ ہوں گا کہ جو ذمہ داریاں دی ہے اس کو آپ کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں، یا اپنے انفلوئنس کو آپ کیسا یوز کر سکتے ہیں، اور اس انفلوئنس سے آپ لوگوں کو کیسے اچھائی کو حکم دے سکتے ہیں اور کیسے برائی سے روک سکتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کا ایک مشہور قول ہے، قول یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جا سکتی ہے یا چار لوگوں کو جنت میں لے جا سکتی ہے، چار مردوں کو، اور وہ چار مرد وہ ہوتے جو ڈائریکٹ اس کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں. وہ کون کون سے؟ اس کا والد، اس لیے کہ باپ پر بیٹی کا زیادہ اثر ہوتا ہے بنسبت بیٹے سے. دوسرا اس کا شوہر، شوہروں پر بیوی کا کیا اثر ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک. تیسرا ہے اس کی جو ہے بیٹی کے معاملے میں، سمجھے آپ، مطلب اس کے جو ہے ایک جو ہے والد کے اوپر ڈائریکٹ انفلوئنس ہے، دوسرا اس کے بھائی کے اوپر، سمجھ لیجئے اس انداز سے لیتے ہیں ہم، کہ باپ پر اس کا انفلوئنس ہے، اس کے شوہر پر اس کا انفلوئنس ہے، اس کے بھائی پر ہے، اور چوتھا اس کا بیٹا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں چار لوگوں کو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتی ہے عورت، اور یہ چاروں کو اگر چاہے تو جنت بھی لے جا سکتی ہے، اور اگر چاروں کو چاہے تو جہنم بھی یہ بنا سکتی ہے. چونکہ اللہ رب العزت نے آپ میں وہ صلاحیت دی ہے، اگر اس صلاحیت کا صحیح استعمال ہو تو یہ چار مرد جو ریلیٹڈ ہے ڈائریکٹلی جنت جا سکتے ہیں، اور اگر اس صلاحیت کا غلط استعمال ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ چار مردوں کو جہنم میں لے جانے کی وہ فرماتے عورت وجہ بن سکتی ہے. تو آئیے اسی مقام، اسی پوزیشن کو، جس پوزیشن میں ایک عورت ہوتی ہے، اور یہ چار جو اس کے ریلیشن ہوتے ہیں نا، یہ بہت ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس کا والد ہو گیا، اس کا شوہر ہے، اس کا جو ہے بھائی اور اس کا بیٹا ہے، ڈائریکٹ ریلیشن میں ہوتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ عزیز آج دیکھیں گے کہ عورت کی کیا ذمہ داریاں اس معاملے میں، وہ کیسے ان ذمہ داریوں کو نبھائے اور کیسے اس کا فائدہ اٹھائے، نہ کہ اس انفلوئنس کا، اس اثر کا غلط فائدہ اٹھائے، جس سے پھر سماج میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے فتنے اور فساد ہو جاتے ہیں. ایک بات اور واضح کر دوں اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا سدھار اس کی عورتوں سے شروع ہوتا ہے، یاد رکھیں، مردوں سے نہیں ہوتا ہے شروع، اور کسی بھی قوم کا بگاڑ اس کی عورتوں سے شروع ہوتا ہے، مردوں سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا، اور جو ہے بنی اسرائیل کا جو پہلا فتنہ تھا جس میں وہ فتنے میں ملوث ہو گئے، وہ فتنہ عورتوں کی طرف سے شروع ہوا تھا، اور فرمایا اس امت کا فتنہ مال ہونے والا ہے، مطلب امت محمدیہ کا فتنہ مال ہے، پیسہ ہے، لیکن ہم سے پہلے جو امت تھی اس سے ہم کو سبق لینا پڑے گا، اور اس کا فتنہ یہ تھا جس میں وہ پہلی بار پڑ گئی، اور وہ فتنہ تھا عورت کا فتنہ، مطلب عورتوں سے شروع کیا گیا فتنہ، چاہے انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، یا لوگوں کو غلط حکم دینا شروع کر دیا، یا جو لوگ ان کے ماتحت ہوتے ہیں ان سے غلط کام لینا شروع کر دیا. اب آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، عورتوں سے کیسے فتنہ پھیل سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے پوری نسل سے اور پوری قوم سے، اس لیے کہ اس قوم اور امت میں جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں وہ عورتوں سے ہی دنیا کے اندر آتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس تربیت کے مرحلے میں اگر پرورش کے اندر ہی معاملہ سدھر جائے تو قوم کا جو ہے مستقبل سدھر جاتا ہے، اور اگر وہی معاملہ بگڑ جائے تو پھر اس قوم کی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا، یاد رکھیں. اس لیے میں بھی ذاتی طور سے یہی مانتا ہوں کہ عورتوں کی اصلاح سب سے اہم ہے، اگر آپ سدھر جاتے ہیں تو یہ سماج سدھر گیا سمجھ لیجیے، اور اگر عورت بگڑ جائے تو کتنا ہی اچھا سماج ہو وہ سماج جو ہے قائم نہیں رہ سکتا، اور اللہ کے عذاب سے وہ سماج، وہ سوسائٹی بچ نہیں سکتی، یاد رکھیں. تو لہٰذا آپ کو اپنا پہچاننا ہے، نہ صرف پہچاننا ہے، اس مقام کا صحیح فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور جو لوگ آپ کے ڈائریکٹ انفلوئنس میں ہیں ان کو اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. تو امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینے میں، نہیں عن المنکر، برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داریاں، اس معاملے میں جو ہے انشاءاللہ عزیز کچھ روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو جو ہے عورتوں کو بھی مکلف اور ذمہ دار بنایا. بہت سی بار غلط فہمی ہوتی ہے کہ عورتوں کی کوئی شریعت یا اسلام میں ذمہ داری نہیں ہے. آئیے اس ذمہ داری سے میں شروع کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اعلیٰ کلکم رائی و کلکم مسئول عن رائیتی، کہ خبردار ہو جاؤ، میری بات کو غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے۔ پھر فرمایا بس امام، قوم کا لیڈر، سربراہ یا جو ہے قاضی یا خلیفہ وقت، اس سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھ ہونے والی۔ دوسرا فرمایا گھر کے ذمہ دار مرد سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھ ہونے والی ہے۔ تیسرا فرمایا عورت سے، شوہر کے بچوں کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے۔ اور چوتھا فرمایا غلام سے آقا کے مال کی پوچھ ہونے والی ہے۔ خبردار ہو جاؤ، میری بات کو غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہوں گی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ذمہ دار ٹھہرا اور کہا عورتوں سے بھی روز قیامت پوچھ ہونے والی ہے۔ ورنہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ دین اور اسلام میں سارے کام مردوں کے ہیں، دین جو ہے مردوں کی طرف سے ہے، وہ اس کے حق میں ہوتا ہے، اور بہت ساری غلط فہمی جو ہے اس سے ابھرتی ہے۔ تو اس بات کی وضاحت اس حدیث میں ہو چکی ہے کہ عورت بھی ذمہ دار ہے، روز قیامت اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے، اور وہ اولاد اور اس کی تربیت کے تعلق سے ہے۔ قرآن نے بار بار حکم دیا اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں، یہ حکم دونوں کے لیے۔ جیسا مثال کے طور پر جو آیت ایک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تامرون بالمعروف، اچھائی کو حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایک جگہ فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 104 میں، ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تیسری جگہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 71 اور 72 میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کو حکم دیتے اچھائی کا اور روکتے ہیں برائی سے۔ تو بار بار دیکھیے معاملہ آ رہا ہے۔ تو یہ حکم دونوں کے لیے، صرف مردوں کے لیے نہیں، آپ کو بھی اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اب عورت جو حیثیت میں ہوتی ہے، اس کی چار حیثیتیں ہوتی ہیں، اور وہ ڈائریکٹ انفلوئنس جو کرتی ہے وہ چار حیثیتوں میں کرتی ہے۔ پہلا ہے ایک ماں ہونے کے ناطے، دوسرا ہے ایک بیوی ہونے کے ناطے، تیسرا ہے ایک بیٹی ہونے کے ناطے، اور چوتھا ہے ایک بہن ہونے کے ناطے۔ یاد رکھیے کہ اگر ماں ہے تو اپنے بچوں پہ انفلوئنس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، بیوی ہے تو اپنے شوہر پر اس کا ڈائریکٹ جو ریلیشن اور انفلوئنس ہوتا ہے، بہن ہے تو بھائیوں کے ساتھ اس کا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے اگر بیٹی ہے تو اس کے والد پر اس کا ڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے تو ہم ان چار رول کو دیکھیں گے، اور اس میں جو عورت کیا کر سکتی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے، ایک ماں ہونے کے ناطے عورت کا جو رول ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ بچوں پر بنسبت باپ کی ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور بچے باپ کے عقیدے پہ نہیں ماں کے عقیدے پہ ہوتے۔ یاد رکھیے یہ بات بالکل طے ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں ایک شخص ہے، وہ باپ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ گھر میں یہ کام نہیں ہوگا، اور اس کے برعکس اس کی بیوی جو کہ ماں ہے وہ کہتی کہ یہ کام ہونے والا ہے، ٹھیک۔ اب وہ شخص جو باپ ہے وہ کہتا ہے کہ آج اس گھر میں یہ نہیں ہوگا، وہ چلا جاتا ہے، اور ماں کو جو اس عورت کو جو کرنا ہے وہ کر لیتی ہے، اور بچوں کو بولتی شام میں ابو کو نہیں بتانا، اور بچے واقعی میں شام میں ابو کو کچھ بھی نہیں بتاتے۔ جب باپ آتا ہے پوچھتا کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، کچھ ہوا آج امی نے یہ کیا فلاں کی، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ اسے پتا چلا کہ بچے جو ہے باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پہ ہوتے ہیں، اس کی بات زیادہ مانتے ہو باپ کے بنسبت۔ تو جب ایک عورت جو ہے ماں کے رول میں ہوتی ہے، وہ اس کا صحیح فائدہ اٹھائے اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں۔ یہ نہیں کہ وہ اچھائی کے حکم کے بالخلاف برائی کا حکم دینے اور اچھائی سے روکنے کا فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ جو اس کی حیثیت ہے ماں ہونے کے ناطے، جو بچوں پر وہ ڈائریکٹ انفلوئنس رکھتی ہے اور بچے اسی کی بات کو سننے والے ہیں، تو یہاں ایک عورت کا بہت اہم کردار ہے کہ وہ اس مقام کا صحیح فائدہ اٹھائے۔ اور عورتوں کا ماں کا کس طرح سے انفلوئنس بچوں پر ہوتا ہے، اس کے تعلق سے ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ ایمان لائی، یہ مدینہ میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی خالہ تھی، لیکن بہرحال وہ ایمان لائی۔ ان کے شوہر ابو العاص جو کہ انس بن مالک، ان کا نام مالک تھا جو کہ انس کے والد تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ایمان لائی، جب ان کے شوہر آئے ابو العاص اور کہا کہ تم تو بگڑ چکی ہو اور جو ہے میرا دین چھوڑ چکی ہو، آبائی جو طریقہ تھا ہماری عبادت کا چھوڑ چکی ہو اور بے دین ہو چکی ہو، مطلب اسلام پر چل رہی ہو، لیکن میرے بچوں کو نہ بگاڑنا، اور بیوی کوئی تاکید کر رہے تھے، تو وہیں جو ہے انس بن مالک جو ہے انس رضی اللہ عنہ آئے، تو سلیم رضی اللہ عنہ نے انس سے کہا کہ کہو بیٹے لا الہ الا اللہ، کہو بیٹے کہ نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کی۔ اور باپ جو تھے ابو العاص کہہ رہے تھے انس یہ الفاظ مت کہنا، باپ کے لا کو روکنے پر بھی انس نے اپنی ماں کی بات کو سنا اور لا الہ الا اللہ انہوں نے جو ہے بچپن میں پڑھا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بچے جو ہے ماں کے ڈائریکٹ انفلوئنس میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، تو لہٰذا ایک ماں ہونے کے ناطے یہ بہت ضروری ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ اپنے انفلوئنس کا صحیح استعمال کرے، ورنہ بہت سی بار ہوتا ہے گھروں اور خاندان کے بگاڑ کی وجہ ماں کی غلط تربیت ہوتی ہے۔ یا غلط نصیحتیں ہوتی ہیں یا غلط بات ہوتی ہے یا وہ لا علم ہوتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ اپنا رول نبھا نہیں پاتی، جس کی وجہ سے سماج میں بہت بگاڑ آ جاتا ہے ادھر کی۔ اس کی مثال کہ ماں کی تربیت کیا اثر رکھتی ہے اور ماں کتنا انفلوئنس رکھتی ہے بچوں پر، آئیے دوسری مثال قرآن سے ہی سنیے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی تھے، جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت اسلام دی، حق کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا، سچ کی طرف بلایا، اتنے سال دعوت دینے کے بعد بھی جب کشتی میں سوار ہوئے، جب حکم ہوا کہ اب اس بستی کو چھوڑ کر چلے جاؤ، ان کا بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا۔ اس کی وجہ ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ام سلیم ایمان لائی ہے تو انس ایمان لا رہا ہے، وہاں جو ہے ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تو بیٹا بھی ایمان نہیں لا رہا ہے۔ تو بچے ماں کے ڈائریکٹ انفلوئنس میں ہوتے ہیں۔ یہ بے حد ضروری ہے کہ مائیں، عورت جب اس رول میں ہوتی ہے، اپنے اس کردار کو صحیح سے اپنائیں اور اچھائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں اس چیز کو استعمال کریں، نہ کہ جس طرح سے پھر ہوتا ہے۔ چونکہ دین کا معاملہ آج کل ایسا ہے کہ ہم بہت کم سمجھ بوجھ رکھتے ہیں دین کی، نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر کہ جب ماں اس پوزیشن میں آتی ہے کہ جب اس کا حکم سنا جائے، تربیت کا معاملہ ہو، تو وہاں برائی کا حکم دیتی ہے اور اچھائی سے روکنے والی بن جاتی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مقام کو نہیں سمجھ پا رہی، کیا کرنا ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ تو یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے ہمارے سامنے انس بن مالک کی اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی۔ تو لہٰذا جب ایک عورت ماں کے رول میں ہو، اسے چاہیے کہ اپنے اس انفلوئنس کا بہت بہتر اور جہاں تک اسے سوچ سمجھ کر استعمال کرے، ورنہ یہ خیر کے لیے اگر استعمال نہ ہوا تو فتنے اور فساد کے لیے بہرحال پھر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسلام نے ماں کا مقام 3 درجے زیادہ دیا باپ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص ابو داؤد کی روایت ہے، کہا میری جو ہے خدمت کا حقدار، میرے حسن سلوک کا حقدار پہلے کون ہے؟ تو کہا تیری والدہ۔ کہا دوسرا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیری والدہ۔ کہا تیسرا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیری والدہ۔ کہا چوتھا حقدار کون ہے؟ فورتھ۔ تو کہا جو ہے تیرا والد۔ اب اندازہ لگائیے ماں کو کیا مقام دیا گیا، کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہے نا۔ ہر جگہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن لیجیے، آپ سمجھ لیجیے اس کالج میں ہیں، لوگوں کو مقام ملے ہیں تو ذمہ داریوں کی وجہ سے ملے یا بیکار ہونے کی وجہ سے ملے؟ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کرتے تو ان کو سب سے اوپر بٹھا دو، نیکسٹ کون کچھ نہیں کرتا اس کو نیکسٹ بٹھا دو، اس کے بعد کون سب سے بیکار ہے اس کو بٹھا دو، اس کے بعد سب سے کام والے بےچارے سب سے نیچے کام کر رہے ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک ہیرارکی ہوتی ہے اوپر سے نیچے تک، لوگوں کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کے مقامات بھی طے ہوتے ہیں نا، یہی بات ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے ماں کو مقام دے کے 3 درجے باپ کے مقابلے میں دیا جا رہا ہے۔ عام زبان میں کہوں تو اگر کوئی کمپٹیشن ہو، یہ کوئی مسابقہ ہو، تو گولڈ میڈل گوز ٹو مدر، جو ہے سونے کا تمغہ ماں کو گیا، فرض چکے اس کو حقدار بنایا، سلور میڈل بھی جو ہے ماں کو گیا، ہے نا، اور برونز میڈل بھی کس کو گیا؟ ماں کو گیا۔ باپ کو صرف پارٹیسپیشن پرائز مل رہا ہے فورتھ نمبر پہ، لاسٹ دیکھیں، پہلا حق ماں، دوسرا حق ماں، تیسرا حق بھی ماں کا، چوتھا باپ۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک ماں کا مقام ہے، تو ماں ہونے کے ناطے عورت جو ہے بچوں پر اس مقام کا صحیح استعمال کرے، اچھائی کا حکم دے، دین سے نزدیک کرے، اخلاق سکھائے، اور جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہم تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یا اس مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو ہم بگاڑ لیں۔ دوسرا جو ہوتا ہے، ایک بیوی ہونے کے ناطے جو ہے عورت کا کیا مقام ہے اور وہ کیسا اثر رکھتی ہے اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیز بڑی واضح ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بیوی کا کیا اثر ہوتا ہے شوہروں کے اوپر۔ اس تعلق سے جو ہے ایک مشہور جو ہے واقعہ ہے جو ام سلیم رضی اللہ عنہا کہی ہے، انہوں نے اپنے جو ہے شوہر ابو العاص کو اسلام کی دعوت دی، کہ کہا ابو العاص کہ تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی حق کو قبول کر لو۔ ابو العاص نے کہا کہ میں بے دین نہیں ہونا چاہتا، میں اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا، اور اس کے بعد ابو العاص ایک سفر پر گئے اور وہاں مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہا کو ایک رشتہ ہے ابو طلحہ کا۔ ابو طلحہ مدینے کے ایک مالدار لوگوں میں سے تھے، اور وہ ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے جن کے رشتے کا انکار کیا جائے، لیکن ابو طلحہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا جب ابو طلحہ کا رشتہ ہے، کہ ابو طلحہ تم ایسے انسان ہو کہ جس کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ایک مومنہ عورت، ایمان والی عورت، ایک غیر ایمان والے کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے دعوت دی، اس کو ایک عام زبان کہ منگیتر تھے، ابھی شادی نہیں ہوئی، صرف رشتہ آیا تھا۔ آپ نے دعوت دی اور کہا ابو طلحہ کو کیا تم ایمان لاتے ہو؟ تو ابو طلحہ کو پھر اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کی دعوت دینے کے بعد ابو طلحہ اسلام قبول کیا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے۔ اور اتنے سے اپنے جب دعوت دی تھی، واقعہ بھی آتا ہے کہ ابو طلحہ سے انہوں نے کہا، جب وہ آئے رشتے کے لیے، کہا ابو طلحہ تم سوچو جن بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، کبھی پتھر سے بناتے ہو، کبھی لکڑی سے بناتے ہو، کبھی آٹے سے بناتے ہو، عرب آٹے سے بت جیسا، اگر سفر پہ ہوتے اور بت نہیں ہوتا تو جب بھی آٹے سے بنا لیتے، لیکن بھوک لگی تو روٹی بنا کے کھا جاتے تھے۔ تو کہا جن بتوں کو ہاتھ سے بناتے ہو، ضرورت پڑنے پر لکڑی کا ہوتا تو جلا دیتے ہو، ضرورت پڑنے پر استعمال کرتے ہو، آٹے سے بناتے ہو سفر میں، لیکن بھوک لگ جائے تو اس کو کھا بھی لیتے ہو، اور جو معبود اگر گر جائے تو اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا، وہ کیسے جو ہے تمہاری بات کو سن سکتا ہے؟ ابو طلحہ نے کہا بات بالکل صحیح، اور وہ ایمان لائے اور کہا کہ اگر تم ابو طلحہ ایمان لاتے ہو، حق پر چلتے ہو، تو میرا مہر تمہارا ایمان لانا ہی ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا سے بہتر مہر ہم نے کسی عورت کا نہیں دیکھا، کہ انہوں نے ابو طلحہ کے ایمان کو مہر بنا دیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے، اور آج کے دور میں تو اس میں نصیحت ہے، بہت ساری لڑکیاں مسلمان جو ہے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کر دوسروں سے شادی کر رہی ہیں، یا ام سلیم جو ہے دوسروں کو ایمان کی دعوت دے کر نکاح کر رہی، چونکہ ایمان بڑی اہم چیز تھی ان کے لیے۔ تو بہرحال تو ابھی دیکھیے، شادی نہیں بھی، منگیتر کا اثر دیکھیے آپ، مطلب عورت ایک بیوی ہونے کے ناطے کیا اثر ڈالیں گی وہ تو اگلی بات ہے، ایک منگیتر ہونے کے ناطے ام سلیم رضی اللہ عنہا کیسا اثر ڈالتی ہے اپنے ہونے والے شوہر کے اوپر۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا کا سب سے سخت ترین اگر کوئی انسان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ سب سے بڑا کافر بھی ہوگا، سخت ترین انسان وہی ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس انسان کا واقعہ کا تذکرہ بھی کیا جس کی بیوی ایمان والی تھی، اور وہ واقعہ ہے فرعون کا، فرعون ایک کافر تھا اور دنیا کا سب سے سخت قسم کا کافر انسان، اور اس کی بیوی جو تھی آسیہ جو ہے وہ ایمان والی تھی، بعد میں ایمان لائے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے قرآن نے ایک واقعہ نقل کیا کہ بیویاں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں اپنے شوہروں پر، کہ فرعون جیسے سخت دل انسان کا دل بھی جو ہے نرم ہو جاتا تھا اپنی بیوی کے لیے، جب فرعون نے حکم دیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے ان لڑکوں کو قتل کر دیا جائیں گا، چونکہ اس نے خواب دیکھ رکھا تھا کہ لڑکا کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ ہوا یوں کہ یہ بے اولاد تھا، ایک مرتبہ جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا یا ندی میں چھوڑ دیا، وہ تیرتے ہوئے وہ جو جس اس میں انہوں نے رکھا تھا وہ فرعون کے محل تک پہنچ گیا، اور جو ہے آسیہ نے اس کو اٹھا لیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر تھے، دیکھنے دکھانے میں اتنے خوبصورت تھے، بنی اسرائیلی تھے، بہرحال نسلن جو ہے بنی اسرائیل بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے دکھانے میں خوبصورت تھے، پھر آسیہ بے اولاد بھی تھی، فوراً دل پگھل گیا کہ اتنا خوبصورت بچہ اور باسکٹ اور ٹوکری کے اندر میرے گھر تک پہنچ گیا۔ لیکن فرعون کو جیسے ہی پتا چلا، کہا بنی اسرائیل کا بچہ ہے تو قتل کر دیا جائے گا، تو آسیہ نے کہا کہ فرعون ایسا نہیں کرتے، ہم کچھ تو بھی اس کے بارے میں پلان کرنا چاہیے، اور موسیٰ کا معنی ہوتا ہے پانی سے ملا ہوا، وہ پانی سے ملے تھے، کہا کچھ پلان کرتے ہیں۔ اللہ نے اس خول کو نقل کیا آسیہ کہ اللہ فرماتا ہے وقالت امرأت فرعون، اور جو ہے فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا قرۃ عینی لی ولک، اے فرعون اس کو قتل نہیں کرتے، ہو سکتا ہے یہ میرے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، قرۃ عینی لی ولک ولا تقتلوا، اس کو قتل ہم نہیں کرتے، عسى ينفعنا او نتخذ ولدا وهم لا يشعرون، ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اسے قتل نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو، یا ہو سکتا ہے بعد میں چل کے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، تو لہذا نہ کرو۔ اور فرعون جیسا سخت انسان بھی اپنی بیوی کی بات سن لیتا اور کہتا ہے ٹھیک، اور اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا جس بچے کی قتل کے چکر میں ہوتا وہی بچے کو اللہ نے اس کے گھر میں پہنچا دیا، اور بحفاظت وہاں بچہ پلتا اور بڑا ہوتا رہا، ہے نا۔ تو یہاں دیکھیے پھر آیا ایک بیوی کا رول، کہ بیوی ہونے کے ناطے ایک سخت دل انسان، سب سے جابر انسان فرعون بھی جو ہے بیوی کی بات سنتا ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کی قدم اور گھٹنے بھی کہاں جا کر ٹک جاتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہے نا، لوگ بولتے ہیں ہاں بڑی بڑی باتیں کر رہے بیوی کے سامنے تو ان کا منہ نہیں کھلتا ہے، تو بڑے بڑے بادشاہ اور شاہان کے قدم بھی اپنی بیوی کے سامنے جا کے ٹک جاتے ہیں اور وہاں اس کی حد ہو جاتی ہے نا۔ تو بہرحال ہم تاریخ سے ہی باتوں کو جانتے ہیں، سماج میں ہم دیکھتے ہیں، سماج میں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہم، یہ ہوتا ہے گھر میں آپ لوگ ہوتے ہیں، آپ کی والد اور والدہ دونوں ہیں، والد تو کوئی بھی ایک بات بولی بولتے ٹھیک ہے بیگم سے پوچھ لیتا ہوں ایک بار مشورہ لیتے امی سے تمہارے، مطلب بات وہیں، چونکہ اگر کچھ بگاڑ آئیں گا ان کو پسند نہیں تو پھر معاملہ آگے چلنے والا نہیں، تو لہٰذا پھر بات وہیں جاتی۔ تو اس اثر کا بیوی صحیح فائدہ اٹھائے کہ شوہر کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہ نہ ہو کہ اس اثر کا غلط فائدہ اٹھائے کہ اپنے فلاں سے دور ہو جاؤ، رشتے داروں کو چھوڑ دو، یہ گھر چھوڑ دو، فلاں ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، بلکہ اچھائی کا حکم دینے والے بن جائے، کہ شوہر اگر کوئی بگاڑ میں جاتے ہو دکھتا فوراً اصلاح کی بات کرے، شوہر کوئی برائی کر رہا تو فوراً روکنے کی کوشش کرے، یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے۔ تو بیوی ہونے کے ناطے جو ہے عورتیں اپنے شوہر پر اثر رکھتی ہیں، اس اثر کا جو ہے عورتیں صحیح فائدہ اٹھائے۔ تیسرا دیکھتے ہیں بیٹی ہونے کے ناطے، میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک والد کو دو لوگ مشورہ دے رہے ہیں، ایک اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی ہے، کس کا مشورہ والد سنیں گے، کس کی بات پہلی سنی جائیں گی، کس کی فکر وہ پہلے کریں گا، بیٹے کی نہیں کرتا ہے، پہلی بیٹی کی، یہ بالکل نیچرل ہے، گھر میں جھگڑا بھی ہی شروع ہوتا بھائی اور بہن کا، ہے نا، کہ بھائی نے والد کو تیار کر لیا کہ یہ سال میری بائک آنے والی ہے، بیٹی نے ایک بار جا کے بول دیا بہت تکلیف ہو رہی کالج سے نوکھنڈا سے گھر تک آنا بہت مسئلہ ہو رہا، وہ بولتا کینسل بیٹا تمہاری اگلی بار، ابھی بہن کو جو اسکوٹی دلا رہے، شروع جھگڑا، وہ بولتا میں اتنے سال سے کوشش کر رہا تھا، ابا میری بات ایک بار بھی نہیں مان رہے تھے، تم نے ایک بار بولے بات مان لی، ہے نا، اس لیے کہ بیٹیوں کا اپنے باپ پر بہت خاص اثر ہوتا ہے، بہت خاص اثر ہوتا ہے. یاد رکھیے, ایک بیٹی ہونے کے ناطے عورت بہت اثر انداز ہوتی ہے. یاد رکھیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا, ٹھیک ہے, ان کے شوہر جو تھے ابو العاص, یہ ایمان نہیں لائے تھے, ایمان نہیں لائے تھے, اور جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف شامل ہوئے تھے, پکڑے بھی گئے. پکڑے گئے تو جو ہے سب سے فدیہ کا طے کیا گیا, جو لوگ فدیہ دیں گے انہیں چھوڑ دیا جائے گا. تو ان کی جو بیوی تھی زینب رضی اللہ عنہا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور یہ آپ کے داماد ہیں, تو انہوں نے ایک زیور جو ان کے پاس تھا اس زیور کو فدیے کے طور پر بھیج دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیزیں آ رہی تھی فدیے کے طور پر, جب وہ ہار آیا جو کہ آپ کو آپ کی والدہ مطلب اللہ کے رسول کی بیوی نے ان کو دیا تھا تحفے میں اپنے بیٹی کو, وہ ہار آیا تو ہار دیکھتے ہی آپ نے پہچان لیا کہ یہ میری بیٹی کی طرف سے فدیہ آیا ہے. آپ وہ ہار دیکھتے اتنے وہ ہو گئے کہ صحابہ آپ کے چہرے دیکھ کر پہچان لے کہ اللہ کے رسول پریشان ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ پریشان نظر آئے, تو کہا یہ ایسا ہار آیا ہے, اب بتاؤ کیا کروں, احساسات جڑے ہیں بیٹی کے ساتھ, اس کے زیور کے ساتھ. تو صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو بہتر سمجھے, آپ چاہیں تو یہ ہار بھی واپس کر دیں اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا اور ہار بھی واپس کر دیا. تو اندازہ لگائی بیٹی کا ہی نہیں صرف بیٹی کی ہار کا والد پر کیا اثر ہوتا ہے کہ وہ پگھل جاتا ہے, وہ غم جو ہے سوچ میں پڑ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا, آپ غمزدہ ہو گئے تھے کہ میری بیٹی کو میرا ہار بھیجنا پڑا اس چیز کے لیے, اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں, تو بیٹیوں کا خاص اثر ہوتا ہے یاد رکھیے باپ پہ. تو لہٰذا جب ایک عورت بیٹی ہو وہ اس کا صحیح استعمال کرے. آئیے ایک اور واقعہ سنیے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ دیکھنے دکھانے میں, ڈیل ڈال میں, چال ڈال میں اللہ کے رسول سے سب سے قریب چاروں بیٹیوں میں یہ سب سے چھوٹی سب سے قریب تھی, شبہات جس کو کہتے ہیں دیکھنے دکھانے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ایسی محبت تھی کہ جب آپ اپنے داماد کے گھر مطلب بیٹی کے گھر جاتے اور ملاقات کو جاتے تو جا کر سلام کرتے, بیٹی کے سر پر بوسا لیتے اور اپنے سیدھے یا الٹے جانب ان کو بٹھا لیتے, اور جب بیٹی گھر پر آتی تو وہ سلام کرتی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کو چومتی اور اللہ کے رسول اس کے ہاتھ پکڑ کے اپنے سیدھے دائیں جانب بٹھا لیتے. مطلب کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے کہ آپ ہاتھ پکڑتے, ان کو چومتے, اپنے بازو بٹھاتے. تو اندازہ لگائیے, تو بیٹیوں کا باپ پر خاص اثر ہوتا ہے. تو اس اثر کو اچھائی کے حکم دینے میں استعمال کریں, برائی سے روکنے میں استعمال کریں. ورنہ ایسا نظر آتا ہے بہت سی بار خواتین یا عورتیں اس رول میں بھی برائی کے حکم دینے میں اس اثر کو استعمال کرتی ہے, اچھائی سے روکنے میں اس اثر کو استعمال کرتی ہے. ایسا کبھی نہ ہو کہ ہماری نفس سے جو ہے ہم چاہے جس بھی مقام میں ہوں, جس زندگی کے فیز میں ہوں اور جس مرحلے سے گزر رہے ہوں, وہاں اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں ہی صرف ہم اپنے آپ کو استعمال کریں. آئیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہنوں کا اپنے بھائی پر خاص اثر. بہنوں کا اپنے بھائی پر, ایک شخص ہے اس کو ایک بھائی اور ایک بہن ہے. اگر مشورہ لینے کی, بات کرنے کی, پوچھنے کی بات آتی ہے تو پہلے بہن کو وہ کرتا ہے, بعد میں بھائی سے بات کرتا ہے. تو بہنوں کا بھائیوں پر خاص اثر ہوتا ہے یاد رکھیں, بہت خاص. اتنا اثر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سکی بہن نہیں تھی, لیکن آپ کو ایک رضائی بہن تھی جس کا نام شیما السعدیہ تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شریک بہن تھی, مطلب انہوں نے اور اللہ کے رسول نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا, شیما السعدیہ. تو شیما السعدیہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جو ہے ایک غزوے میں تھے, وہاں ایک قوم پر آپ نے حملہ کیا, وہ لوگ بھاگ گئے, کچھ عورتیں اور مرد پکڑے گئے اور بکریاں پکڑی. اس کے اندر جو ہے ایک عورت آئی جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ آپ کی دو شریک بہن ہے, کیونکہ عرب بہت اپنے رشتوں کو یاد رکھتے تھے, کہا یہ آپ کی دو شریک بہن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی یہ سنا اپنی شال نکالی. روایتوں میں آتا ہے کہ بہت کم مرتبہ اللہ کے رسول اپنی چادر یا شال نکالتے تھے. ایک مرتبہ دائی حلیمہ کے لیے نکالا بچھا دیا, دوسرا یہ واقعہ تھا آپ نے اپنی چادر نکالی اور نکال کر بچھا دیا. صحابہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اپنی چادر آپ نے نکال دی. سمجھ لیجیے کوئی انسان اپنا کلوٹ بلیزر یا شرٹ نکال کے بچھا دے کسی کو بیٹھنے کے لیے تو یہ بہت ہے, چادر جوڑی تھی نکال کے بچھا دی اور کہا آئیے بیٹھی اس لیے کہ آپ میرے رشتے میں بہن ہے, اور کہا کہ آپ کو میں آزاد کرتا ہوں, آپ چاہے تو میرے ساتھ چلیے جو ہے مدینہ میں ساتھ رہیں گے, یا آپ چاہے تو میں آپ کو واپس بھیج دیتا ہوں, اپنی قوم میں جا کے رہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں اپنی قوم میں واپس جانا چاہتی ہوں. کہا ٹھیک ہے پھر آپ چلے جائیں. تو دیکھیے بہن کا کیسا اثر بھائی پر ہوا کہ آپ متاثر ہو گئے, آپ نے ان کو ویلکم کیا, آپ نے ان کو آزاد کیا. اسی طرح فاطمہ بنت خطاب, ہم سب جانتے ہیں ان کے تعلق سے رضی اللہ عنہا, جو کہ عمر ابن خطاب کی بہن ہے. بہنوں کا کیسا اثر بھائی پہ ہوتا ہے, ٹھیک, کہ عمر ابن خطاب جیسا شخص ایمان لانے سے پہلے جو جلاد تھا, اسلام کے خلاف تھا, وہ شخص اللہ کے رسول کے قتل کے منصوبے کے لیے نکلا. کسی نے کہا جاؤ اپنی بہن کو تو پہلے دیکھو, بہن بھائی کو سمجھاؤ, بعد میں جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. انہوں نے کہا کیا میرے بہن اور بہن بھائی ایمان لائے؟ فوراً پہنچے بہن بھائی کے گھر, گھر کا دروازہ توڑ کے گھس گئے اندر, اور خوب مارنا شروع کیا اپنے بہن بھائی کو, کہا کہ تم ایمان لاتے ہو, میں پوری دنیا کو روکتا ہوں ایمان سے اور تم ایمان والے ہو. تو بہرحال بہن بیچ میں آ گئی, دیکھا کہ اس کے شوہر کو اتنا مار رہا ہے عمر, تو بیچ میں آ گئی اور آ کر بچانے لگی تو عمر نے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا. اب ایک چماٹا جو ہے بہت تیز آپ نے جو منہ پہ مکہ یا چماٹا مارا جس سے منہ پھٹ گیا اور خون جانے لگا, تو عمر کی بہن نے چونکہ یہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی, اگر وہ خطاب کا بیٹا تھا تو کہا کہ عمر تم کو جو بن پڑتے تم کر لو, تم ہم کو ایمان سے نہیں پھیر سکتے. عمر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں اپنے بہن بھائی کو مارتا ہوں, بہن اس کو بچانے آتی ہے, اس کا چہرہ لہولوان خون سے بھر جاتا ہے, لیکن ایمان سے کہتی جو کرنا ہے عمر جو بن پڑتا ہے, جو کچھ کر سکتے ہو کر لو, ہم ایمان تو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو عمر پر اتنا اثر ہوتا ہے اپنی بہن کی اس بات کا کہ عمر کہتے اچھا ٹھیک ہے چلو تم کیا پڑھ رہے تھے چلو بتاؤ. اور پھر ان کی بہن بتاتی ہے کہ ہم یہ پڑھے سورۃ طہٰ وہ پڑھ رہے تھے اور بتایا اور عمر جو ہے بشرف اسلام ہوئے, انہوں نے ایمان لایا ہے نا. تو یہاں دیکھیے بہن کا کردار آ گیا, بہن نے اچھائی کا حکم دیا عمر کو اپنے بھائی کو کہ کہا تم جو چاہے کر لو, ہم ایمان کو جو ہے نہیں چھوڑ سکتے, ایمان اب رج بس گیا ہمارے اندر, تو بہنیں یہ کر سکتی یاد رکھی. لیکن اگر اسی مقام کو اگر بہن غلط استعمال کرے اپنے بھابھی کے خلاف, اپنے پڑوسی کے خلاف, ہے نا, ہوتا ہے نا, تو پھر کیا ہو جاتا ہے پورے سماج میں فساد ہے نا. تو میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا نا, عورت کی اصلاح سماج کی اصلاح ہے, عورت کا بگاڑ سماج کا بگاڑ ہے, یہ بات یاد رکھ لیجیے. انڈیویجل بگاڑ نہیں ہے کہ ایک فرد خراب ہوتا ہے, ایک مرد اگر شرابی ہے تو ایک فرد خراب ہے سماج کا, ایک عورت اگر کوئی برائی میں لگ جائے تو وہ سماج برائی میں لگ جاتا ہے, اس لیے کہ پورا ایک فیملی اس برائی میں چلے جاتی ہے اور پورا سماج میں لگ جاتا ہے, اس بات کو یاد رکھیں. تو بڑا اہم کردار ہے اور اس کردار اس رول کو عورت کو سمجھنا ایک مسلمان ہونے کے ناطے, اور نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تو لہٰذا ایک بہن ہونے کے ناطے عورت کو چاہیے کہ اپنے مقام کو پہچانے اور اس اپنے مقام کو صحیح استعمال کریں, ورنہ ہم دیکھتے عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے سماج میں کہ عورتیں اپنے مقام کا غلط استعمال کرتی ہیں. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ جو بڑے بڑے علماؤں کی تقریریں, دانشوروں کی باتیں, ان کی اقوال زرین, ان کے جو ہے نصیحتیں جو انسان پر اثر نہیں کرتے, عورت کے چند آنسو وہ کام کر جاتے ہیں, ہے نہیں ہے. بڑے بڑے علماؤں کی تقریریں, دانشوروں کی جو لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں سمجھدار حکمت رکھتے ہیں, ان کی باتیں ان کے حکیمانہ قول بھی جو اثر انسان پہ نہیں رکھتے ہیں, عورت کے چند آنسو سے بڑا کام کر جاتے ہیں, یاد رکھیے اس سے بڑا کام کر جاتے. تو یہ ویلیو ہے آپ کی اور یہ ویلیو ہے جو ہے اللہ رب العزت نے یہ مقام آپ کو دیا ہے کہ عورت جو ہے بہت سارے کام کرے. ایک عورت دیکھیے کسی مرد کے سامنے روتی ہے جو اس کا بھائی ہے, جو اس کا والد ہے, جو اس کا بیٹا ہے, جو اس کا شوہر ہے, تو کیا وہ بات اس کی نہیں مانی جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر ایک عالم کے پاس ایک بچے کو بھیجا جا رہا ہے, وہ دینی تقریبوں میں جا رہا ہے, اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی, لیکن اس کی ماں کے چند آنسو اس کے لیے جو وہ تبدیلی لا دیتے ہیں جو تبدیلی دنیا نہیں لا سکتی. ہوتا ہے نہیں یہ اثر ہوتا ہے, یاد رکھیں. انسان چاہے کچھ بھی ہو, چند آنسو عورتوں کے وہ کام کر جاتے ہیں. آپ خود دیکھیے اپنے لحاظ سے کہ ایک آپ کی والدہ اگر آپ کے سامنے رو دے تو آپ کا کیا حال ہو جائے گا, ہے نا. تو یہی ہوتا ہے, یاد رکھیں. تو میں یہ کہوں گا ان آنسوؤں کا صحیح استعمال کریں, اس مقام کا صحیح استعمال کریں, ہے نا, ورنہ مگرمچھ کے بھی آنسو ہوتے ہیں. غیر یاد تو اس مقام کا صحیح استعمال کرنا یاد رکھیے, ورنہ روز قیامت پکڑ ہو جائیں گی. اب کہاں کہاں کن کن مقامات پر آپ کو اپنے آپ کو وہ کر کے ان مقام اپنے مقام کا فائدہ اٹھانا ہے, سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے. عقیدے کی اصلاح مطلب میرے رب سے میرا تعلق کیا ہے. عقد عربی میں کہتے گرہ کو, گارڈ کو, ہے نا, اسی لیے نکاح کو بھی جو عقد کہتے, دو خاندانوں میں رشتہ جوڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو عقیدہ میرے رب سے میرا تعلق کیا ہو اس کو مضبوط بنائیے. ٹھیک, اس کے بعد اپنے گھر والوں پر اس کی محنت کیجئے کہ اپنا عقیدہ سدھارنے کے بعد آپ کے گھر والوں کے عقیدے کی اصلاح کیجئے کہ وہ لوگ کس طرح سے اسلام پر چلے, کیسے ان کا صحیح عقیدہ ہو, کیسے صحیح معاملہ ہو. دوسرا کام یہ کہ بدعت اور خرافات, اسلام سے ہٹ کر جو چیزیں اگر گھر میں اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو ان چیزوں کو روکنے کی مکمل طور سے آپ کوشش کریں. اور اکثر بدعت جو ہوتی ہے یاد رکھیے اس میں عورتیں زیادہ شامل ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی کرتے ہیں, لیکن اکثر مطلب بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نیا کام جس کو شریعت نے سینکشن نہیں دیا, اس کی اجازت نہیں دی, ہے نا. مثال کے طور پر اگر ہم لے لیں تو کسی گھر میں نکاح ہے, نکاح کی سنت یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو, لڑکے کو لڑکی پسند ہو, لڑکی کو لڑکا پسند ہو, ولی راضی ہو مطلب والد راضی ہو, دو گواہ ہو اس کے لیے کہ میں نکاح اس طرح سے ہو رہا ہے, اور مہر تیرا جا ہو گیا. اب اس کے علاوہ دیکھیے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اکثر بدعتیں کون کرتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا مرد ہلدی کھیل رہے ہیں, مردوں نے مہندی کی رسم رچائی, آج سب ہرے کپڑوں میں, کل سب پیلے کپڑوں میں, مردوں نے سانچک کیا, کوئی رسم بتا سکتے آپ ایک بھی جو مرد کرتا ہے بدعت کی؟ ساری رسومات جو عورتیں کر رہی ہیں, ہے نا. تو اگر سمجھ لیجیے ایک گھر میں عورتوں کی اصلاح ہو گئی, وہ بدعت نہیں کرتی. اب شوہر بڑھ رہے گھر میں شادی ہے رسم کرو, تو ویل گو آن, شروع کر دیجیے آپ رسم. بولنا آپ بری لے جائیے, بولنا آپ ادھر جائیے, آپ سانچا کا ادھر سے لڑکا آئیں گا ادھر سے آپ جائیے. بولنا ہم تو نہیں کرتے, آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے, ہے نا. تو اگر آپ ٹھان لیں کہ ہمیں بدعت نہیں کرنا ہے تو گھر والے مجبور ہو جاتے بدعت کو چھوڑنے کے اوپر. آپ ٹھان لیں کہ یہ کھانا درست نہیں, شریعت نے اس کی جات نہیں تھی بنانے کی, ہے نا. کھانے حرام نہیں ہوتے لیکن کچھ موقعوں پہ ان کو بنانا درست نہیں شریعت. آپ بنا دیتے, آپ بیوی بول رہی ہے گھر کی عورتیں بول رہی ہم نہیں بناتے, آپ کو بنانا ہے بنا لیجیے اور کھا لیجیے. ہم کو کیا کرنا ہے بھائی, ہمارا وہ نہیں. تو آپ کا رول بڑا ہے ہمیں عقیدے کی اصلاح کے بعد ہمیں جو ہے بدعتوں کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے. تیسرا کام جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت پہ دھیان دینا ہے. اچھائی کا حکم دینے, برائی کو روکنے میں چیزیں شامل ہیں. اولاد کی صحیح تربیت کرنا اس لیے کہ یہی سب سے اہم رول ہے ایک عورت کا, یاد رکھیں. آگے آنے والی نسلوں کو بتانا کہ ان کو اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے. صحابیت نے یہی کیا, یاد رکھیں. نسلوں کو بتایا, چونکہ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ دن اور رات مصروف تھے. صحابیات کی تربیت کا نتیجہ صحابت ہے, یاد رکھیں. صحابہ عورتوں کی, مردوں کی تربیت کا نتیجہ تھے. عمر ابن خطاب ایمان لائے, پہلے دن سے آخر دن تک آپ سب کے ساتھ تھے, کبھی موقع نہیں ملا بچوں کے ساتھ رہنے کا, بیوی کے ساتھ رہنے. تو یہ ماؤں کی تربیت تھی, اور ماؤں نے ایسی تربیت کی تھی, اپنے مقام کو پہچانا تھا کہ اسامہ بن زید جو 17 سال کے ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ وہ ایک لشکر کے سپہ سالار ہیں, چیف ہے, جو اس زمانے کے سپر پاور نمبر 1 سے لڑنے جا رہا ہے. 17 ایئرس کا وہ جو ہے ایڈمرل ہے اس کا, فوج کا. اللہ کے رسول کی مطلب صحابیات کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ 19 سال کے عبداللہ بن عمر ہیں, 19 ایئرس ان کی ایج تھی, اور 19 سال کے جو فخیل امہ ہیں, امت کے سب سے زیادہ سمجھدار انسان کہلاتے ہیں, جو کہ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت 19 سال کی عمر تھی. اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, جن کی تفسیر پتھر کی لکیر مانی جاتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی, 13 ایئرس. تو یہ ماؤں کی تربیت تھی نا کہ 13 سال میں, 14 سال میں, 15 سال میں, 19 سال میں ایسا ڈائنامزم پیدا کر دیا بچوں میں کہ وہ دنیا کے جو ہے لیڈرس ہے, وہ دنیا کو سکھا رہے, دین سکھا رہے, دنیا سکھا رہے. تو یہ مقام, تیسرا کام یہ کرنا ہے. چوتھا یہ کہ جو ہے جن چیزوں سے بچنا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے بگاڑ آتے ہیں, اس میں سب سے پہلی چیز جس سے عورتوں کو بچنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے بدعت کے بعد دوسرا جو ہے فیشن پرستی سے اجتناب کرنا, یاد رکھیں. اس لیے کہ فیشن پرستی جو نقصان پہنچاتی ہے وہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی, یاد رکھیں. اس سے آپ کے گھر کے مردوں کا حلال کیا گیا مال, کمایا مال حرام طریقے سے خرچ ہوتا ہے. فیشن پرستی مطلب مختلف چیزوں, اپنی حیثیت سے زیادہ چیزوں کو کرنے کی خواہش رکھنا. فیشن آج کل یہی ہوتا ہے, فیشن صرف کپڑوں کے معاملے میں اور لباس کے نہیں, بلکہ بہت ساری چیزیں کہ ایسی گاڑی ہونا, ایسا گھر ہونا, ایسا رہنا, ایسا اٹھنا, ایسا بیٹھنا, ایسا کھانا, یہاں جانا, یہاں نہیں, سب چیز فیشن کے دائرے میں آتی ہے. اسٹینڈرڈ بنا لینا لیونگ کے, جو اسٹینڈرڈ جو ہے شریعت کے مطابق درست نہیں ہے, بلکہ انسان بھی کہتے ہیں اسٹینڈرڈ درست نہیں, ٹھیک. تو ایسے اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں ہم لوگ, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ فیشن پرستی انسان کو بہت بڑی گمراہی میں لے جاتی, یاد رکھیں. اور بہت سارا حلال مال صرف اسی میں ضائع ہو جاتا ہے, یاد رکھیں. تو فیشن پرستی چاہے کسی بھی قسم کی ہو, لباس میں ہو, ٹھیک ہے, پہننے اوڑھنے میں ہو, گھر میں رہنے سہنے کے معاملے میں ہو, سادگی اسلام کی اختیار کیجئے اور اسی کو اپنا شعار اور اپنا شیوا اور اپنی پہچان بنا لیں. پانچویں چیز جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پردے کا عورتوں کا اہتمام کرنا ہے, اس لیے کہ عورتوں کا جو ہے گہرا تعلق پردے سے, عفت اور اس کی حیا سے, اور بہت سارے اس کے دنیاوی فائدے بھی انسان اٹھاتا ہے اور اخروی مرنے کی بات کے فائدے تو اس کے لگے ہی ہمارے پیچھے, یاد رکھیے. تو پردے کا اہتمام کرنا, اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اسی طرح دکھاوا اور ریا سے جو اجتناب کرنا ہے, ویسے مردوں کے لیے بھی یہ چیز ہے لیکن چونکہ عورتوں سے خطاب کر رہا ہوں اس لیے اس بات کو خاص, دکھاوا اور ریا, اس لیے کہ بہت ساری بار عورتیں اپنے حلال مال کو اسی میں ضائع کرتی ہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں. اور ان شاء اللہ العزیز کچھ باتوں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ ہم بہت سی بار جو آج کا ہمارا سماج اور سوسائٹی اس میں جو کرتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا نقشہ دے رہا ہوں. ہم وہ کام کرتے جو ہم کو پسند نہیں ہیں. یہ کپڑے کیوں لیے؟ ان کو بتانے. لیکن آپ کو پسند نہیں نا؟ نہیں, لیکن ان کو بتانا ہے نا سوسائٹی میں ہم کیا ہیں. تو وہ کام کرتے جو ہم کو پسند نہیں ہیں, ان کے لیے کرتے جن کو ہم پسند نہیں کرتے. چلو جس کو پسند کرتے اس کے جیسا ہونا تو الگ بات ہے, وہ ہے نا ہمارے خلاف ہے تو ہم ان کو بتائیں گے. وہ چیزیں لیتے, وہ چیزیں پہنتے, وہ چیزیں کھاتے جو ہم کو پسند نہیں, ان کے لیے کرتے جن کو ہم پسند نہیں کرتے, اور عام طور سے وہ پیسوں سے کرتے جو ہمارا نہیں ہوتا ہے. اس سے ادھار لے لیا آپ کی ساڑی لے لو, اس سے ادھار لے لیا آپ کی کپڑا لے لو, اس سے وہ کام جو ہم کو پسند نہیں ان کے لیے کرتے ہیں جو ہم جن کو ہم پسند نہیں کرتے, پھر کیا فائدہ ایسا کام کر. تو وہ کام کیجیے جو دین اور شریعت چاہتی ہے, وہ کیجیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کو پسند ہو, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ریا سے اور دکھاوے سے جو ہم اجتناب کریں تو انشاءاللہ عزیز ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسا سماج امیدیں بن سکتا ہے جس سماج کے اندر جب عورتیں اپنا رول پہچان لیں, جب وہ رول پہچان لیں تو انشاءاللہ عزیز وہ سماج رول ماڈل بن جائیں گا جس طرح سے صحابیات نے ایک سماج تیار کیا تھا. صحابہ حالانکہ غیر موجود تھے, وہ جو ہے ایڈمنسٹریشن ایڈمنسٹریشن کے اندر، اسلامی حکومت چلانے میں، تجارتوں میں مصروف تھے، اس کے بعد بھی صحابہ کو دیکھے کیسی تربیت کی آنے والی نسلوں کی۔ تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ عزیز۔ اور ہم کوشش کریں گے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ تقریریں بہت ہوں گی، آپ سنتے رہیں گے، اصل چیز یہ ہے کہ ان تقریروں پہ کب فل اسٹاپ لگے گا اور اس کے بعد نیکسٹ فیز میں ہم کب چلنے لگیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ مجھے سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتی، وہ اس لیے نہیں کہ وہ حافظہ کم تھا، اس لیے کہ عمل نہیں ہو پا رہا، اس لیے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں سورہ بقرہ کے اندر۔ مطلب اتنا سنا اور اس کے بعد ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ورنہ زندگیاں گزر جائیں گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہم مر کھپ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد بھی ہم میں سے اکثر لوگ نہ ہو، اور 20 سال بعد بھی نہ ہو، اور 50 سال بعد، 100 سال بعد، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی زندہ نہیں رہیں گے نا، سب چلے جائیں گے، جہاں ان کا مقام ہے وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو لہٰذا جو زندگی ملی ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے، اللہ نے جو آپ کو جو ہے عورت بنایا ہے اس کا مقام سمجھتے ہوئے، صحیح ہم فائدہ اٹھا کر اچھائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں اس کو استعمال کریں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا ایڈوکیٹ صاحب، واقعی آپ کی باتیں مؤثر، دلنشین، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی اور دل پر اثر انداز ہونے والی، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب میں ایک شعر ان کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی گفتار اور کردار اور ان کے انداز بیان کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا اور یہ شعر ان کے لیے میں نظر کر رہا ہوں۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اس شعر کی پیشکشی کے بعد میں کالج کی پرنسپل ڈاکٹر انیس فاطمہ میڈم صاحبہ سے کہوں گا کہ اس موقع پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ایڈوکیٹ فیض صاحب، ان کے ساتھی کالج کی وائس پرنسپل ڈاکٹر ودیا پردھان، میرے اسٹاف ممبران اور عزیز طالبات، آج ہمارے کالج میں اورنگ آباد کے ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہیں، الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ ان کی طرف دیکھ کر، ان کی رفتار سے، گفتار سے، واقعی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے کالج میں آج وہ موومنٹ شروع ہو چکی ہے جو ذاکر نائک لے کر چلے ہیں، یعنی اسلامک ماڈرنزم ہمارے سامنے پیش کرنا، اسلام کا صحیح چہرہ ہمارے سامنے پیش کرنا۔ اسلام نے ماں کو کیا درجہ دیا ہے، اسلام میں بہن کا کیا مقام ہے، اسلام میں بیٹی کے کیا فرائض ہیں، بیوی کے کیا فرائض ہیں، یہ تمام پریکٹیکل باتیں واسطہ بہت سنے ہیں، لیکن آج جیسا کہ ابھی سمیع صاحب نے کہا ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، واقعی یہ بات ان کے دل سے نکلی اور آپ سب کے دلوں تک پہنچی ہے، یہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ کر بتا سکتی ہوں۔ ہم اساتذہ، ٹیچرز، جس طرح ڈاکٹرز نبض دیکھ کر پہچانتے ہیں مرض، ہم ہمارے طالبات کا چہرہ دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ واقعی آپ نے بتائی ہوئی تمام باتیں ہماری طالبات کے دل کی تہ تک پہنچ چکی ہیں، تہ دل سے وہ آج اس بات کا اقرار کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ وہ ایک کامیاب بیٹی بنے گی، ایک اسلامی بیٹی بنے گی، ایک فرما بردار بیوی بنے گی۔ عورت کے روپ میں جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، ان فرائض کی تکمیل وہ انشاءاللہ ضرور کریں گی۔ کیا ہم آپ لوگ آج عہد کرتے ہیں یہ سب چیزوں کا؟ ہاں، ایک ماں، بیٹی، بیوی، بہن، یہ چار جو آپ کو کردار نبھانے ہیں جس سے ایک مثالی معاشرے کا وجود عمل میں آ سکتا ہے، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو آپ ان چار کرداروں کو بخوبی نبھانے کے لیے استعمال کریں گی، ایسا عہد کریے۔ کون کون عہد کرتی ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ماں، بیٹی، بیوی، بہن کے روپ میں آپ اسلام کا ایک عملی نمونہ پیش کریں گی، یہ آج آپ نے عہد کیا ہے، اور تا دم آخر آپ کو اس عہد پر آپ کو یعنی ہم سب کو اس عہد پر قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور اس سے بھی زیادہ میں شکر اس بات پر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عورت بنایا، عورت کے روپ میں پیش کیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو قول یہاں پر بیان کیا گیا کہ تین گنا زیادہ مرتبہ عورت کا ہے، ماں کا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ جو کہا گیا ہے، کیونکہ ذمہ داریاں اتنی ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا ہے مشکل، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کے والد اتنے دینی مزاج کے نہیں ہیں، اگر آپ کا بھائی دینی نہج کا نہیں ہے، اگر آپ کا شوہر اتنا دیندار نہیں ہے، آپ کا بیٹا اگر دین کی طرح زیادہ راغب نہیں ہے، تو ان سب کو کھینچ کر اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ان سب کو دینی نہج پر لانے کا کام آج آپ نے عہد کیا ہے۔ اس کا یہ ذمہ داری آپ بخوبی نبھائیں گی، اور جہاں دل سے کوشش کی جاتی ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک بار پھر آپ سب کی طرف سے یہاں پر یقین دہانی، اور واقعی میری بیٹیاں بڑی پیاری ہیں، میری طالبات بہت دینی ذہن کی ہیں، اسے ان کا یہاں موجود ہونا، حالانکہ کالج کے ان کے پیریڈز ختم ہو چکے ہیں، اس کے باوجود میں آج کثیر تعداد میں یہ جو طالبات آپ کے سامنے آپ کو سننے کے لیے آئی ہیں، اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ یہ بچیاں دینی ذہن کی ہے، اور انشاءاللہ تا دم آخر وہ ایک صحیح معنوں میں مومنہ بننے کی کوشش کریں گی۔ اس دعا پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ اظہار تشکر کسی بھی محفل کی آخری کڑی ہوتی ہے، اس آخری کڑی کی ادائیگی کے لیے میں جس نام کو پیش کر رہا ہوں اس کے لیے ایک شعر ہے کہ ولولہ جوش عزم حوصلہ ہمت، ولولہ جوش عزم حوصلہ ہمت، مختلف نام ہیں ڈاکٹر ودیا پردان میڈم کے، اپنے مخصوص انداز میں اظہار تشکر ادا کرنے کے لیے ودیا پردان میڈم سے میں درخواست کرتا ہوں۔ تھینک یو سمی سر فار دا ویری گڈ کمنٹ۔ ایڈوکیٹ فیض صاحب، پرنسپل میڈم، پورے فیکلٹی ممبرز اینڈ ڈیئر اسٹوڈینٹس، Today, I really express my deep gratitude and thank to Dr. Rafiq Zakaria, who has given us this platform for organizing such good programs, which has a great effect on the body, the mind, and the soul of each and every girl present here. May the Almighty Allah bestow all His blessings, and may He rest in peace and His soul. آج اگر یہ ادارہ نہیں ہوتا، بہت اچھی طرح سے کہا جاتا ہے، ایک سینگ ہے، ملگے شکلی پرگتی جھلی، اگر ایک لڑکی سیکھتی ہے تو وہ پورے کمیونٹی کو سکھاتی ہے۔ ہمارے پاس 2500 اسٹوڈینٹس ہیں، تو ہمارے کمیونٹی کا کس طرح سے نقشہ بدلنا چاہیے اور ہم لوگوں نے کتنا ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آئی ایشور یو سر دیٹ آپ کے یہ بیان سے ہماری ہر ایک بچی بہت اچھی ماں بنے گی، بہت اچھی بہن بنے گی، بہت اچھی بیوی بنے گی، اور بہت اچھی بیٹی بنے گی۔ یہ بہت صحیح وقت ہے جب ہم نے یہ لیکچر ارینج کیا ہے، یہ دس از دا گروئنگ ایج۔ ابھی آپ خالی بیٹی اور بہن ہی ہے، ابھی آپ کو اور ماں بننا ہے۔ ماں بہت خوب کہا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے، ابھی وہ سٹیج آنا باقی ہے، اور اس سے پہلے ہی ہم نے یہ آرگنائز کیا ہے۔ میں پرنسپل میڈم اور فاروقی سر کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، اور یہ اتنے اچھے ہولی منتھ میں انہوں نے آرگنائز کیا ہے کہ جب ہم لوگوں کا پورا مائنڈ خالی ویلیو ایجوکیشن کے لیے، وی آر ریڈی ٹو ٹیک ویلیو ایجوکیشن۔ سو میڈم، On behalf of the students, staff, and on behalf of everybody, we thank Advocate Faiz Sahab, who on a very short notice was ready to come and interact with you. I am also thankful to our principal, who has taken great efforts, who is encouraging each and every student of this college to be a good citizen. of this country. I also thank the faculty members who are taking efforts in organizing the programs of various famous personalities to interact with you in this holy month. And I also thank you students for giving a patient hearing. When we were looking at you, everyone was satisfied what Advocate Sahab was saying. So, on behalf of everybody, sir, I thank you for coming here and I request you to have more association and more interaction with our students, which will change the mind and soul of our students. Thank you, one and all. So, with the permission of the chair, I declare that this program is over. The students will continue with their lectures. Thank you.